Ezzel bátorkodtam egy rimmel teljesen terrorizálni Samut itt az elején, hogy ugye megjelent a Tisza apja, 60 pusztán Orbán apja. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Innen és Túl 26. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dul Szabolcs. Arra szeretnénk kérni mindenkit, aki még nem tette meg, hogy iratkozzon fel a csatornára, és hagyjon egy szokásos algoritmust támogató kommentet, valamint mindenkit meg szeretnénk kérni arra, hogy támogassa kétfős szerkesztőségünk munkáját egy szuper köszönettel. A szupermód köszönjük, és mindjárt egy picit fogunk beszélni arról, hogy milyen új közösséget, előfizetői csatornát indítottunk, mert hogy elindult az Innen és Túl Agora. Mindjárt beszélünk róla, csak annyit arról, hogy érdemes velünk maradni, ugyanis tényleg rengeteg témánk gyűlemlett fel erre a hétre is, hát Köccsérről nyilvánvalóan fogunk beszélgetni, annak a politikai hatásairól, külön megnézzük nyilván Magyar Péter céljait, szándékait, és hogy ezek hogyan jöttek be, illetve hogy a Fidesz mit tudott kezdeni Köccsével, de fogunk beszélni természetesen Charlie Kirknek a sajnálatos haláláról. Szóval rengeteg a téma, végén nem fog elmaradni most sem a heti súlyok, úgyhogy érdemes velünk maradni. Fontos dolog ugyanis, úgy döntöttünk a Samuval, hogy egy szinten feljebb léptetjük itt az Innen és Túl közösségét, felbuzdulva az Innen és Túl terasz sikerén, úgyhogy elindult az Innen és Túl Agora. Az Innen és Túl Agora arról fog szólni, hogy exkluzív élő adásokkal várunk titeket, aki előfizet és a közösségünk tagjává válik, annak mindig bejelentjük majd az adott hónapban, hogy milyen élő adásokra számíthattok, és nyilván csak azok vehetnek részt az élő adásban, akik előfizettek a közösségre. Ezt úgy tudjátok megtenni, ez nagyon fontos, mert kicsit izgalmas ennek a módja, különböző eszközökön, hogy be is raktam nektek, ilyen nagyon szép Paint-tel be is húztam. Bal oldalon láthatjátok, vagy nektek jobb oldalon ez a tükröződés nincs meg, hogy a csatornára, hogyha felmentek asztali gépről vagy laptopról, akkor van egy csatlakozás gomb, és ott minden információt megtaláltok. Ez a link egyébként az Instagram oldalunkon is ott van, valamint egyeseknek ott van telefonon a csatlakozás gomb, valakinek meg nincs, de hogyha telefonon ezt nem látjátok, akkor ne aggódjatok, menjetek fel asztali gépre vagy laptopra is ott tudtok előfizetni, és ami még fontos, hogy az első két adásunk időpontja az meg is van. Szeptember 22-én 6 órakor Orbán Viktor kihívásairól fogunk beszélni, nem tudom, hogy ezt kibontjuk-e jobban most, vagy sem. Hát hívjuk ki. Hívjuk ki a sorsot magunk ellen, úgyhogy... És a második adás időpontja pedig október 2-án 6 órakor lesz, ez pedig Magyar Péter 106 arcáról fog szólni, szóval várunk titeket az Agorában, és nagyon izgatottak vagyunk, az biztos. És ennek az Agorának pont az a célja, hogy azért gondoltuk Samuval, hogy ilyen tematikus adásot indítunk, ugyanis azt vettük észre, hogy olyan gyorsan zakatolnak a politikai események, és ebben a heti műsorban ezeket természetesen mindig próbáljuk összegezni, elemezni, de hogy a nagyobb rátekintésre, vagy bizonyos témáknak a teljes kitárgyalására veletek, a ti kérdéseitek alapján, arra kevesebb idő jut. Úgyhogy ezek a műsorok, ezek pont arra szolgálnak, hogy ezekben a témakörökben egy picit mélyebben beszélgessünk, és persze a ti kérdéseitekre válaszoljunk. És akkor menjünk is tovább, mert tényleg nagyon sok témánk van. És hát egy nagyon tragikus esettel kell kezdenünk, mivel a republikánus szószóló média személyiség Charlie Kirk merénylet áldozata lett egy egyetemi fórumon, ami ráadásul egy hosszú sorozatnak az első állomása volt. Őt minden korosztály ismerheti, azt gondolom, hogy a rövid videós formátumokban mindig láthattuk azokat a heves vitákat, amiket fiatalokkal folytat különböző ideológiai és politikai kérdésekről, és hát egy ilyen megmagyarázhatat. Nagyon nem javaslom senkinek, hogy azt a videófelvételt megnézzem, ami az esetről történt. Én megdöbbentem, amikor láttam ezt. Hát a tartalmi kibontás előtt van nekem is egy ilyen formai észrevételem, hogy az mennyire durva már, hogy ezeket az erőszakos eseményeket akár élő egyenes adásban is végignézhetjük és láthatjuk, és villámgyorsan elterjedt a neten maga ez a brutális jelenet, és tényleg elképesztő és megrázó. Úgyhogy nyilván tényleg ezt elmondják, de csak erős idegzetűek nézzék meg. És hát tartalmilag pedig ugye az egész szomorú, és erről volt már szó tavasszal is itt az Innen és túl van, hogy az erőszak spirál, hogyha elindul, akkor azt nagyon nehéz megállítani, és valójában minden szereplőnek a közös felelőssége és a közös küzdelme kell ahhoz, hogy megállítsa. És ez most nem is egy ilyen felelősség elkenés, mert nyilvánvalóan a legnagyobb bűnös és a leginkább elítélendő dolog, aki lőtt, tehát aki meghúzta a ravaszt és keresi is nyilván az amerikai rendőrség, meg az FBI hatóságok, és meg is fogják találni természetesen, tehát hogy ő a fő hibás, de megfigyelhető az a dolog, hogy a közéletben annyira polarizálódnak a vélemények, a táborok, annyira elszabadulnak az indulatok, annyira hát sajnos véresen komolyan veszik ezt az egész dolgot, hogy eljutunk egy ilyen szintre is, hogy valaki meghúzza a ravaszt. És hát ugye, hogyha tényleg ebbe a sorozatba elkezdjük beleilleszteni, hogy rálőttek Trumpra, amikor amerikai elnök jelölt volt, hogy Ficóra rálőttek, hogy Andrej Babis, aki a cseh miniszterelnöki széknek a várományosa, vagy legalábbis esélyese, őt is megtámadták, és egyre gyakoribbak ezek a támadások. Ezek természetesen nem előzmény nélküliek, tehát ez ennek a felfokozott hangulatnak, és hát az pedig, hogy a politika ráterepszik, és ez nem történt máshogy a magyar belpolitikában sem, az egy olyan belejárója, ami politikai logika alapján érthető, mindjárt beszélünk egyre konkrétabban róla, de ezt az erőszak spirál csak lejjebb nyomja. Hát arra emlékszem, hogy az első posztoló Kocsis Máté volt, aki a megemlékező posztjában egyből a szélsőséges liberális nézeteket, valamint hibáztatta, valamint Magyar Pétert is megemlítette, hogy vajon Magyar Péter erőszakossága az a kiskakas jelleg, amit már ugye a múlt héten is beszéltünk, az megjelenik, és ma reggel az adás előtt konkrétan 10 perccel láttuk azt, hogy Orbán Viktor is posztolt egyet, aki szintén ezt a mintázatot, amiről most beszéltünk, azt megpróbálta a Tisza párt mintázatába beilleszteni, vagy a Tisza párt életére ráhúzni. Fogunk beszélni Ruszin Szendi Romulusról Köcsén, és ugye ebben a posztban Orbán Viktor pont azt a spirált erősíti ezzel a kommunikációval, ami pont ahhoz vezet, amit szerintem te mondtál, és itt ilyenkor tényleg a konstruktív párbeszédre és nyugodt párbeszédre lenne szükség ahhoz, hogy elkerüljük a még inkább a radikalizálódást, én legalábbis ezt érzem. Jó, hát ne legyünk naívak, nem ennek az időszaka jön el Magyarországon, mert fontos szerintem megérteni, hogy itt milyen politikai játék vagy politikai stratégia zajlik itt az erőszakkal kapcsolatban. Mert hogy ezek nem egy illogikus történetek, vagy csak csupán az érzelemről szólnak. Minden egyes politikai erő, minden egyes politikai vezető az ellenfelét szeretné agresszívnek, erőszakosnak mutatni, magát pedig békésnek és nyugalmat árasztónak. Ez azért történik így, mert minden egyes korban, időben, helyszínen, földrajzilag, mindenhol a békének, a stabilitásnak, a nyugalomnak társadalmi többsége van. És hát ezzel hát nem kell olyan messzire menni, 2022-ben újabb kétharmadot nyert Orbán Viktor, hogy magát a béke harcosaként állította ugye be, és az ellenfelét pedig háborúpártinak. És amikor Magyar Péter ezt felismerte, akkor elkezdett egy olyan politikát, hogy szándékosan a fideszeseket állítja be erőszakosnak, mindezt arra válaszul, hogy a Fidesz pedig őt állítja be agresszív, asszonyverő, nadrágszíjas embernek. És hát ugye a Nemzet Hangja szavazáson, ahol emlékezhetünk, hogy pultokat támadtak, meg Fogatlan bácsi volt ott, meg olyan a Suzuki-s néni, aki a pultoknak nekiment. Ezeket sorozatba, történetbe építette Magyar Péter, és az erőszakot, az agressziót, azt a Fidesz felé nyomta. De erre a Fidesznek meg ugye pont az a válasza, hogy itt Magyar Péter és a tiszások hergelik fel a fideszeseket, és erre nem véletlenül küldik rá például végtelenítve azokat a képsorokat, amelyek megtörténtek, hogy Ruszin Szendi Romulus válasz helyett például a Mandiner újságíróját, Mona Márkot rögtöste. És ugye ez a kettő, tehát mind a kettő megtörtént és valóságon alapul, de hogy mind a két fél a saját történetét építi ezzel, hogy a másikat állítsa be erőszakosnak. Na most viszont miért haladunk így mégis az erőszak spirálban egyre lejjebb? Ugyanis a tiszások nyilvánvaló módon Magyar Péternek hisznek, és azt mondják, hogy vagy csak azt azon háborodnak fel, azon hergelik magukat, hogy itt mit csinál a Fidesz, meg Menczer Tamás, az miért jön oda a gyermek otthonhoz, mi van kicsizni. A fideszesek pedig nyilvánvalóan azon háborodnak fel, hogy megkérdeznek egy tiszás politikust, és akkor ez elkezd így lögdösődni. És ez a lelkiállapot, ez a hergelés egybe lejjebb visz minket ebben a dologban, és hát ez tényleg egy kettős felelősség, hogy ne legyen nagyobb az agresszió. A kompetencia verseny azért nagyon izgalmas szerintem a Fidesz és a Tisza között, mivel azt látjuk ugye, hogy a Fidesz ilyen nagyon tapasztalt és harcedzett politikusokat állít szembe a Tisza, hát a Magyar Péterrel leginkább, és azért van egy, mindenki feltette magának azt a kérdést, hogy mi az oka, az egyik oka annak, hogy ez egy one-man show, és ez egy picit a Tiszában az látszik, és nyilvánvalóan ezek emberek, akik ugyanazokat a dolgokat érzik, hallják, látják, mint mi magunk, tehát nem így sokszor nem a politikusokat eltávolítjuk magunktól, de hogy ez az eset rámutat arra, Tarr Zoltán elszólása is, Kollár Kinga elszólása is, ez a lögdösödés, ami szerintem már azért átlép egy határt, rámutat arra, hogy Magyar Péternek miért kell vakarnia a fejét, aki nyilván profi és nem követel hibákat, de kezdő politikusok még biztos, hogy vagy azt gondolom, hogy kell egy smást látniuk és hibákat elkövetniük, hogy... Hát az egészen biztos, hogy Ruszin Szendi Romulusnak a válasza nem egy ilyen európai értelemben vett gesztus, és az, hogy egyre inkább ebben a felfokozott hangulatban vagyunk, ez a politikusokat is nyilván megérinti mindkét oldalon. Tehát az, hogy ő zsigerből így reagál, az ugyanakkor nem mentesíti nyilván a politikai következmények alól. Én úgy tudom, hogy Ruszin Szendit és több tiszást is Magyar Péter arra kért, hogy most egy ideig ne menjen el Tisza-sziget fórumokra, és próbálják ezeket a napokat egy picit így kibekkelni, tehát úgy tudom, hogy Ruszin Szendi le is mondott egy csomó ilyen tiszaszigetes fellépést, ami pedig a másik oldalról érdekes, mert az ott lévő tiszasziget tagok meg értetlenkednek, hogy akkor itt mi történik, nincs itt semmi látnivaló. Ráadásul Magyar Péter a sajtótájékoztatóján, amikor rákérdezett valaki erre a jelenetre, akkor bagatelizálta ezt az egész dolgot. És azt mondta, hogy hát itt csak megölelték a végén egymást, ami lást ölelgetett Ruszin Szendi Romulus látszott a videón, de hogy azzal, hogy a politikai vezető nem húz egy határvonalat, és hogyha azt mondja erre Magyar Péter, hogy ez nem fér bele, beszéltem Romulusszal, ne legyen ilyen, soha többé, és itt tovább, vagy azt mondja, hogy mi a propagandistáknak nem válaszolunk, és ezt úgy fogjuk mostantól kezelni, hogy? Tehát, hogy ezek olyan mondások, de Magyar Péternek figyelnie kell arra, hogy mindez az európai keretrendszerbe maradjon benne, mert ha a politikai vezetők, az élvonalbeli politikusok ilyen példákat mutatnak, hát akkor mit várunk attól, hogy az egyszerű aktivisták mit csinálnak? Márpedig az mostani ősszel, ez most már körvonalazódik, hogy nagyjából úgy fogunk kinézni, hogy az utca egyik sarkán ott lesz majd egy fideszes nemzeti konzultáló, aki a Tiszaadóról beszél, szembe vele pedig ott lesznek a tiszások, akik elmondják, hogy a Tisza az adócsökkentés kormánya. És ez egy utcán belül, vagy egy utca sarkon lesz, hát ott milyen agresszióra, feszültségre számíthatunk, hogyha a nagy politikában lögdösödés van. És még mielőtt áttérünk egy konkrétan egy ilyen élményre, ahol egymás mellett volt a két párt, nekem még az jutott eszembe, hogy szoktunk beszélni erről az erőforrás különbségről, hogy azt vizionalizáljuk, hogy a Tisza már fellépett a Fidesz mellé, de valójában minden pénz és minden hatalom a Fidesznél van, és ez abban is látszik, hogy ugye a Fidesz média gépezete úgy működik, hogy mindenhol ott vannak, mindent felvesznek, és egy kivágott mondatot, egy rosszul elsült, vagy félreértelmezhető kontextust elkezdenek nyomatni izomból, végtelen pénzzel a közösségi médiában, és ez a típusú nyomás, hogyha rájön arra, hogy valaki kezdő politikus, én biztos, hogy nem tudom, összetörnék alatta, az nagyon nehéz lehet, hogy amikor beszélsz, 50 kamera előtted van, hogy nem mondj véletlen hülyeséget. Hát ez nyilván nagyon nehéz, és majd ezt fogjuk is látni a következő hónapokban. Pár olyan kérdésetek jött, hogy biztosan a béke kell-e a magyar társadalomnak, illetve hogy mit gondolnak erről a bizonytalanok. Hát az, hogy az emberek a béke és harc a nyugalom vagy feszültség között inkább a nyugalmat választják, az szerintem nem kérdés, és vannak is erre természetesen értékmérések. Olyannyira például, hogy adott esetben a nyugalom iránti vágy, a stabilitás, a béke iránti vágy, az felülír nagyon sok mindent. Például akár azt is, hogy a pénztárcánkon mit érzünk. Tehát, hogyha egy fenyegetettségben érzi magát az ember, akkor az nyilván nem egy komfortos állapot. Na és az, hogy nagyon jó kérdés, hogy a bizonytalanok mit látnak ebből az egészből, hát erről szól ez a küzdelem Magyar Péter és Orbán Viktor között. A Tisza a Fideszt akarja agresszívnak beállítani, harcosok klubjával, Menczer Tamással, mindennel. Fidesz meg Magyar Pétert szeretné beállítani agresszívnak, akik lögdösik az újságírókat, meg a nőkkel agresszívan bánik. A bizonytalanok, hogy mit fognak ebből látni, hogy egyáltalán ez a kérdés, ez fel lesz-e téve a választáson, ezt még egyelőre nem látjuk. ESB Mashup pedig azt veti fel, hogy mikor lesz Ruszin Szendi versus Szalai Bobrovnicki Kristóf Starbox mérkőzés, ahol nyilvánosság előtt le lehet adni a feszkót. Egészen biztos, hogy csúcsnézettséggel érne véget, úgyhogy, de most a Starbox helyett az RTL-en az árulók fog kezdődni. Néhány nevezetes árulóval. Pont. Menjünk is tovább, mivel bár Köcséről nagyon sok értelmezés történt, szerintem mindenki az Orbán beszédet látta, a magyar új arcait, viszont ezek mellett mindig nagyon érdekesek azok a dolgok, amik a hangulatot adják át, vagy festik le egy ilyen eseményen, ezt hát Szabi, bettem, te már számos alkalommal bizonyítottad az ország járásait során, én viszont most először kilátogattam egy ilyen politikai eseményre, leautóztunk Köcsére, és erről szeretnék egy picit beszélni. Egy ilyen kis... Milyen volt a hangulat? Na igen, hát a hangulatot megalapozta abszolút az, hogy ahogy majd a felvételen láthatjátok, az utunk, mivel ez egy kis település, egy ilyen szántóföldek mellett ilyen borzasztó minőségű utakon vezetett, viszont az emberek konkrétan annyira lelkesek voltak, hogy előttünk ilyen Tisza-sziget tagok kiszálltak zászlót lengetni a vadászlesekre, és az volt látható, hogy az emberek attól függetlenül, hogy milyen viszontagságokon keresztül juthatnak el, lementek Köcsére így is úgy is, poros autókkal, nem féltve saját, nem tudom, anyagi javaikat, és volt itt minden, tehát ilyen AI robot kutya szedte a pénzeket, a Tisza-szigetek tagjai. Ez azért eléggé modern. Igen, ez mi szuper köszönömöket kérünk, ott már AI, igen. Amit köszönünk persze, ha küldtök. És hát láthatjátok, hogy mekkorák voltak a tömegek, a rendőrség hatalmas kamerákat szerelt fel, hogy hát beazonosítsanak mindenkit, aki agresszív lehetne, és próbáltunk bejutni a Fidesz eseményére, de azt mondta a rendőrnő nekünk, hogy ha rajta vagyunk a listán, akkor talán bemehetünk, szóval nem, de én eléggé szomorú voltam, de hogy lényeg a lényeg, azt láttuk, hogy az emberek egymással, tehát nagyon, nagyon durva ilyen közvetlenség volt a Tisza-szigetek tagjai között, egy ilyen üdvrivalgással fogadtak mindent az új jelöltek bejelentéseinél, egy ilyen baráti hangulat volt, és valaki még tényleg a gipszére is Tisza logót rakott, tehát a nagyon lelkes. Azért ő fekete üres. Igen, meg a kiskakas is ugye megjelent. Szóval volt itt minden. Úristen. Ugye ennek a Tiszának a jelentőségére egy picit beszéljük, vagy értelmezéséről inkább, mert nyilván végigolvastam egy csomó olyan elemzést és értelmezést, hogy akkor Orbán beszéde az mennyiben volt államférfihez méltó magyar, mennyi újdonságot mondott, és így tovább, és így tovább. Miközben a Köccsének az igazi megmaradt belpolitikai jelentőségét az adta, hogy míg Köccse a Fidesz világában, illetve a belpolitika szimbólum rendszerében az Orbán Viktor egyik kiemelt eseménye volt. Most nem megyek tényleg vissza a 2009-es Köccsei beszédig a centrális erőtérrel, vagy azzal, hogy mik szivárogtak évről évre onnan, és tényleg ott hogyan indította el a politikai stratégiáját, a megvalósítását a Fidesz, és így tovább, de hogy az igazi nagy változás Köccse miatt az az, hogy Orbán Viktort most már nem önmagában egyedül értelmeztük, hanem ott volt, oda ment a térbe, abba a fizikai térbe, ebbe a szellemi térbe Magyar Péter, és vele egy szinten párhuzamosan a kettőt összehasonlítva értelmeztük. Nem az volt a fő kérdés, hogy Orbán Viktor mit jelent be, mi a győzelmi terv, mire készül a Fidesz, hanem az volt a fő kérdés, hogyha oda mennek a tiszások, akkor lesz-e balhé? Mi sül ki ebből az egészből? Orbán és Magyar közül ki tudja jobban mesélni a saját történetét? És ez egy óriási nagy változás. És valójában Magyar Péter, aki beszéltünk erről, hogy milyen stratégiákat választhatott volna erre a vasárnapra, ugye lett volna az a stratégia, hogy nem csinál semmit, ez a régi ellenzéknek a jól bevált stratégiája volt az elmúlt 15 évben, választhatta volna azt, ezt múltkor beszéltünk, hogy egy olyan helyszínen leviszi a tiszásokat, az országjárását, amely a saját történetében szimbólummal bír. 60 puszta például lehetett volna egy ilyen, bár ugye itt a Hatházi Ákossal megy most azért egy ilyen napirendfoglalási küzdelem, és választhatta ezt, hogy oda megy Köccsére. És Magyar Péter kockáztatott, nagy volt a kockázat ebben az egészben, de mivel nem volt balhé, mivel nem tudta azt a dolgot a Fidesz felépíteni, hogy az agresszív kiskakas idejött mindent megzavarni, ezzel én azt gondolom, hogy bejött az a számítása, hogy ő egy szinten legyen Orbán Viktorral ezen a hétvégén. Köszönjük szépen közben a szuper köszönetet. Az a szöveg, hogy Köccsén akartam Samuval szelfizni, de hátra menekült, mire odaértem. Oh. Sajnálom, a következő alkalommal mindenképpen pótoljuk. De úgy, hogy legyen az a szám, hogy 55-75-75-57, akinek köszönjük a szuper köszönömöt felírva, és mint egy ilyen börtönben a kód az ott lenne rajtatok. És... most még nem tudom, hogy mennyire szaladjak előre azzal, hogy a beszédek. Tehát, hogy nekem az érdekes most nyilvánvalóan, hogy az Orbán beszédben, és megint az, hogy én azt látom, hogy Orbán Viktor, és mondta, hogyha szerinted nem így van, így azt akarja megmutatni, hogy ő tényleg, és ez már régóta folyik, de hogy Magyar Péter nem beszél globális politikai a világ alakulásáról, hogy hol van Magyarország helye ebben a nagyon nehéz időszakban, és erre most Orbán Viktor ráerősít azzal, hogy itt agresszió van, és ők lehetnek újra a béke szigetei, hogy Orbán Viktor egy sokkal komolyabb karakterképet fest le magáról, aki ténylegesen egy komoly ember, és aki azt mondja, hogy a politikának tétje van, és bár ő is most majd látni fogjuk, hogy a videóiban egyre jobban influenceresedik, és fiatalosodik, vagy hát próbálkoznak ezzel, de mégis ő akarja azt mutatni, hogy ő képes ebben a kompetencia harcban egy olyan vezető lenni, aki nem csak parolázik és kenúzik, hanem Abu Dhabiba megy, nyilván kihasználja annak az előnyét, hogy ő vezeti ezt az országot, és én ezt láttam ezen a beszéden is, és ő azt is mondja, az 5-ben lévő interjújában talán azt is mondta, hogy nem lehet egy bizonyos szint alá csökkenni, mert a politika akkor ténylegesen komolyan vehetetlenné válik. Nem dőlt még el az, hogy mi lesz a fő kérdése, és a kampánycsapatok ezen dolgoztak a nyáron, ezen fognak dolgozni ősszel, tavasszal, mert Magyar Péter azt szeretné, hogy a fő kérdés az legyen, hogy Orbán vagy nem Orbán, hogy ez egy Orbán ellenes népszavazás legyen, hogy az arról döntsenek az emberek, hogy ami most van, abból elég volt, legyen valami teljesen új, mindegy, hogy mi, de új legyen. Ezzel szemben Orbán Viktorék felismerték azt, hogy ezt a fő kérdést át kell fordítaniuk arra, hogy az legyen, hogy Orbán vagy magyar. Ez látszólag csak ugyanaz a kérdés, de teljesen más gondolatmenet és más válaszra juthat valaki, mert itt viszont már számít az alkalmasság, a kompetencia, a kormányzó képesség, és ha figyeljük, a beszédek is, a kommunikáció és a politika is erre épül, tehát hogy amikor Kocsis Máté meg Orbán Viktor kiírja azt a Charlie Kirk gyilkosság kapcsán, hogy hát itt Magyar Péter az, aki ezt az egész közéleti állapotunkat előidézte, akkor erről van szó, hogy választ, hogy Orbán vagy Magyar Péter. Amikor arról van szó, hogy Tiszaadó lejárató kampány, hogy akkor arról dönts ember, hogy akarsz-e adóemelést, vagy nem akarsz adóemelést. És a leegyszerűsítve, Magyar Péter azt szeretné, hogy a mostani kormányzásról szavazzunk, Orbán Viktorról szavazzunk, Orbán Viktor pedig azt szeretné, hogy a következő, a jövő kormányzásáról szavazzunk. Nem dölt még el, hogy milyen keretrendszerben döntenek az emberek erről. Volt még egy kis érdekessége Köccsének, ez pedig a sokat emlegetett drónozás volt maga, mivel a rendőrség kiadott egy olyan tájékoztatási közleményt, hogy lezárják a légteret. Tehát senki nem küldhet fel drónt az eseményen. Mégis az esemény közben Deák Dánielnél megjelent egy kép, a felső kép, ami egy drón képet ad Köccséről, és az ember tumultust vagy tömeget Magyar Péter színpada előtt láthatjátok, és aztán nem sokkal később a nyilvánosságban talán én Gizi néni Facebook oldalán láttam először egy olyan AI képet, ahol Gizi néni használja az AI-t. Gizi néni használja az AI-t, és az látszik, hogy tele van Köccse, és hát a mesterséges intelligencia már nyilván annyira profi, hogy és annyira ütött ez az értelmezés, hogy sokan elhitték, hogy valójában ennyi ember volt Köccsén. A rendőrség nyomozást indított, de nem hiszem, hogy lesz ennek a nyomozásnak kifutása. És politikai jelentősége nincs is ennek a nyomozásnak, mert valójában itt megint az a történet épült, hogy a Fidesz akart egy olyan képet, hogy lám-lám, nincs is itt Tisza áradás, ezek csak idejöttek néhányan provokálni, ennyien kíváncsiak már Magyar Péterre, csak miközben a Fidesz meg Orbán Viktor méltóság teljesen piknikezik, és hát ugye ott voltak fekete kordonok, meg elzárták magukat minden erről, és így tovább, de hogy nyilvánvaló módon ez a Fidesz szavazóknak szóló történetépítés. És akkor annyiban menjünk is tovább, hogy Nézzünk bejelentéseket, mert hogy mi a folyamánya ennek a Köccsének, az nagyon nem mindegy, és az egyik ilyen politikai lépése Magyar Péternek az volt, hogy két új politikust, két új arcot bemutatott a Tisza ezen a rendezvényen. Az egyik Forsthoffer Ágnes, aki rögtön alelnök lett. Tehát micsoda pártkarrier, kérem, az ugye MSZP-ben ott 4-5 éves stratégiák voltak annak idején, hogy valaki alelnökké varázsolja magát. De most nem durva, hogy 3 alelnöke van most már a Tiszának, az nem sok alelnök? Hát ez a de jure de facto kérdés, hogy jogilag meg gyakorlatilag, mert én azt gondolom, hogy Tar Zoltán ezzel a nem politikus mondatával, amit ugye elmondott, a nyilvánosságban sokkal inkább vissza lesz vonva a következő hónapokban, egészen biztos. Ráadásul, miután Magyar Péter nagyon sokszor elmondja az országjárásán, hogy nőket szeretne a politikába, és hogy jöjjenek minél többen azok a vállalkozó szellemű és magukban politikai ambíciókat érző nők, ezért kvázi kénytelen volt most már a vezetésbe felmutatni egy női politikust is. És nagyon arról is sokat beszélünk, hogy mi lesz majd a Fidesznek a módszertana arra, amikor megjön ez a sok jelölt a Tisza oldalán, hogyan fogják őket megpróbálni karaktergyilkolni, ellehetetleníteni, és erre egy konkrét példát látunk akkor, amikor kijött ez a hír talán egy nappal a bejelentés után, hogy Forsthoffer Ágnes szálloda bizniszben van, egy szállodát üzemeltet, és egy hatalmas rendezvényt, ami valami állami intézmény, vagy egy cégnek a rendezvénye lett volna, pár nap előtte lemondták nyilvánvaló okokból, és ezekből a lépésekből végtelen lesz mindenkinek, aki, tehát hogy ez is egy ilyen erős jelzés mindenkinek, aki most jelölt jelöltséget szeretne indulni a Tiszában, hogy ilyenekre lehet számítani. Azt nagyon fontos tudni, és erről én beszélgettem többször is fideszes politikusokkal, hogy amikor megjelenik az ellenzéki oldalon egy új szereplő, most ugye Forsthoffer Ágnes Tisza alelnökként jelent meg, akkor neki megy teljes erővel a propaganda média, neki mennek a vállalkozásának üzleti érdekeltségének, és tényleg azt látjuk, hogy egy olyan helyzetet teremt a Fidesz, amiben úgy érzi az éppen színpadra lépő politikus, hogy megfullad. És tudod, hogy mi ennek az oka? Ez nem Forsthoffer Ágnesnek, nem az adott politikusnak szól, hanem mindenki másnak, hogy ne is merészeljen politikai színpadra lépni az ellenzék oldalán. Tehát ez a fajta fenyegetés, ez igen, szól ennek a 106 jelöltnek, vagy 318 jelöltnek, aki most majd a Tiszában fel fog tűnni, mert itt mindenkit nagyítóval végig fognak kutatni. Valaki azt kérdezte, hogy nem, ezek az arcok nem ilyen gyenge bejelentések. Én azt gondolom, hogy minden olyan arc, aki fel tud mutatni egy olyan szakmai hátteret, ami releváns, az csak erősíti a Tiszának azt a képét, hogy ők bővülnek és relevánsabbak maradnak, de látom, nem, hogy te más gondolsz. Nem. Szerintem ez egy azért nagyon jó kérdés, mert hogyha meghallgattátok ezt a beszédet teljes egészében, akkor Forsthoffer Ágnes a Balatonról, turisztikáról, fejlesztésekről erről beszélt, míg Kármán András az adópolitikáról, az adóügyi ígéretekről beszélt, és hogy ott miben gondolkodik a Tisza. És az egészből nagyon feltűnően hiányzott a Tisza közös történetének az építése. Tehát, hogy ezek a politikusok, akik most már ott vannak a Tisza színpadán, nem mesélték el a saját történetüket, hogy ők hogyan kerültek oda, hogy ők mikor lettek tiszások, hogy hogyan kerültek ők bele a Tisza nagy történetébe. És ez érdekes természetesen a szálloda igazgatónőnél is, de sokkal érdekesebb Kármán Andrásnál, aki Varga Mihály államtitkára volt. Ő egy Orbán kormányban volt pénzügyminisztériumi államtitkár. És az, hogy egy fideszes államtitkár az most már a Tisza színpadán van, ez egy olyan történetépítést igényel, amire egész egyszerűen muszáj, hogy valami fajta magyarázatot adjon, mert Orbán Viktor, hát ezt fel is ismerte, és ő rögtön adott az ő köcsei beszédében egy magyarázatot rá, hogy Kármán András az a külföldi pénzembereknek a jelöltje, ő külföldi bankok meg pénzügyi körök finanszírozzák. És ezért fontos ez az egész történetmesélés, mert hogy a Tisza története az apró történetekből is tud épülni és erősödni. És egy ilyen apró történet talán a következő része is az adásnak, mivel láttuk, hogy nyáron Orbán Viktor hogyan mobilizálja a saját választóit digitális polgári körökkel, harcosok klubjával, harcosok órájával. Most ugye még egy nagyobb híresség, Szabó Zsófi is csatlakozott, aki Rákai Filippel együtt fogja vezetni talán azt az élő eseményt, ami most már talán a digitális polgári körkongresszus. Ezzel bátorkodtam egy rimmel teljesen terrorizálni Samut itt az elején, hogy ugye megjelent a Tisza apja, 60 pusztán Orbán apja, de bocsánat, ezt muszáj voltam most is elmondani így élőben. Szerintem ez működik. Na de nézzük meg, hogy miről is van itt szó. És Tesszének közben köszönjük a szuper köszönömet. Na akkor most azt fogjátok látni, hogy most megosztottuk a telefonomnak a képernyőjét, ami mindjárt meg fog itt jelenni nektek. Itt is van. Látjátok a háttérképemet, és most fogjuk látni remélem nem nézted meg, most fogjuk látni először, hogy mi ez az applikáció. Tehát itt vagyunk a... Kevésbé vagy látható. Igen, berakom ide közénk. Tehát itt van előttünk a Tisza applikációja, látható, hogy szimpatizáns pontokat lehet gyűjteni. Én még nem csináltam semmit, de van már 25 pontom. Ez nagyon király. A tudástárban pedig írhatunk levelet a jövőnek, a Tisza közösségébe be tudunk menni, azt a mindenit. Tehát ez le lett fejlesztve. Nem csak élő mozgalom, egymásra figyelő közösség... Tiszteljünk mindenkit, nem igazán értem, hogy itt mit tudunk pontosan csinálni. valami olyasmit mondtak, hogy megjelzi neked, hogy hol van hozzád legközelebb Tisza-sziget. Ja, és igen, akkor csak én ezt nem állítottam be. Nem állítottam be, de akkor igen, megtaláltam a saját, írhatunk levelet a jövőnek, azt a mindenit. És az október 23-ai ünnepségen fel is fogják olvasni, tehát abszolút részvételi pontokat szeret, és vannak kihívások is. Csatlakozhatunk önkéntesként, lehetünk Tisza-sziget tagok, és itt vannak akkor az aktív kihívásaim és a lezárt kihívásaim. Amúgy meglepően jól néz ki ez az applikáció. Nem egy ilyen tipikus politikai hűhónak tűnik először. Vannak saját szigetek, hogyha esetleg alapítanánk egy innen és túl szigetet, de ez nem fog megtörténni. Hát eredményesség csak ha innen pontok. És túl polgári kört is. Ja, persze. Igen, hát mi egyszerre vagyunk. Így van, az csak így lehet. És akkor itt mindenféle van, azt a mindenit. Na. Full profi. Azban, hogy bár sokan rögtön kiírták, elmondták, hogy micsoda innováció van, te emlékszel a DK Plus-ra? Dehogy emlékszem. Na, hát a DK-nak is volt egy ugyanilyen applikációja pár évvel ezelőtt, ami azon az elven alapult, hogy hogyan tudják a DK-sok egymást megtalálni, hogy kaphattunk mindenféle üzenetet, értesítést arról, hogy milyen DK-s események lesznek a közelben, sőt, most figyelj, nyereményjáték, pontgyűjtőjáték volt a DK Plus-ban is, azaz az, hogy válaszolni lehetett kérdésekre, meg bizonyos feladatokat el lehetett végezni, és akkor ilyen DK pontokat lehetett szerezni. Tehát ezzel azt akarom csak mondani, hogy maga ez az eszköz, ez természetesen nem egy olyan, ami hirtelen valakinek a fejéből kipattant, viszont itt Magyarországon még úgy, hogy a saját történetébe ezt jól be tudta illeszteni, és tényleg egy nagy impaktot kiváltani, ezt még senki nem csinálta, mert pontosan a DK Plus az azért laposodott el, mert nem volt egy ilyen önmagán túlmutató értelme. Itt a Tisza azért indította be ezt a Tisza Világ appot, mert igenis ezt politikai eszközként szeretné használni a kampányban a Tisza-szigetek, Tisza-aktivisták, Tisza-szimpatizánsoknak a mozgatására, jutalmazására, nekik üzenetküldésre. Tehát, hogy amit tudunk, hogy itt miután ugye a Szuverenitás Védelmi Hivatal rögtön meg telibesz beleszállt ebbe az abba, és ezzel megcsinálta még nagyobb reklámot ennek az alkalmazásnak, azt tudjuk, hogy itt pár nap alatt már 100 000 fölötti feliratkozó vagy csatlakozó van, letöltő van ehhez az apphoz. Annyit tudunk, hogy miután a Szuverenitás Védelmi Hivatal az tövig ugye beleszállt ebbe az egész alkalmazásba, ezzel reklámot csinált neki, pár nap alatt 100 000-nél is többen töltötték le, használják ezt az alkalmazást, amit olyan kontextusban érdemes nézni, hogy a legnagyobb internetes oldalakon az egyes cikkeket, azt kiemelt esetben, tehát hogyha tényleg valamit megnéznek, azt is pár 10 000-en kattintják le. Tehát ne azt gondoljuk, hogy itt amikor olvasunk valamit az interneten, az rögtön milliókhoz jut el, és ehhez képest, hogyha az alkalmazásban 100 000 vagy több 100 000 emberhez rögtön pushokkal, feladatokkal, üzenetekkel el tud a Tisza jutni, az egy óriási versenyelőny, akár a Fideszhez képest is. És itt valójában jó volt, jót tett Magyar Péternek az, hogy Lánci Tamás és a Szuverenitás Védelmi Hivatal beleállt a Tisza abba, de itt ugyanazt látjuk szerintem, hogy megint hiányzott valaki, és most jól jött a reklám, de megint hiányzott valaki, aki ezt a csatát el tudja végezni, mert itt Magyar Péter megint lejjebb ment egy szinttel, és azt érzem, hogy neki Orbán Viktort kellene ütnie, az köcsére fókuszálnia, vagy az újabb ötös mondataira. Cserébe inkább megint Lánci Tamással kell viaskodni. És hát ráadásul Radnai Márk volt, vagy van ennek a projektnek a felelőse, ezt megtudtuk az app bemutatóján, és Lánci, meg hát nyilván a Fidesz közeli média pontosan abba a mondatba kezdett el bele kapaszkodni, amikor Radnai elmondta, hogy még nem lehet az androidosoknak pár napig letölteni ezt az egészet, de Amerikában már dolgoznak ennek a dolognak a megoldásán, hát nyilvánvalóan a Google-nél, de ezt ugye úgy építi a Fidesz, mint hogyha megint valami külföldi összeesküvők és külföldi érdekek alapján működne ez az egész dolog. Fogy az időnk, úgyhogy beszéljünk egy picit arról, hogy Orbán Viktor beszédéből mit emelhetünk ki. Szóval a legtöbben és elsősorban ellenzéki körökben ezt a bizonyos fenyegetést emelték ki ebből a műsorból, hogy Orbán Viktor nyilvánosan azt mondta, hogy ő nem szokott fenyegetőzni, de minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve, és ez, mint utóbb ő ezt meg is erősítette, ez nem valami fajta olyan listázásról szólt, hogy most aki a Tisza mellé áll, az felkerül valami listára piros filccel, hanem ez a saját táborának szóló üzenet volt egyértelműen, mert hogy az a kontextus, és beszéltem erről fideszesekkel, hogy a Fideszen belül egy olyasfajta hangulat kezdett el kialakulni, amely egyrészt aggodalom amiatt, hogy mi fog történni 2026-ban, másrészt egy olyasfajta vita és konfliktus, hogy mit is kéne ebbe a helyzetbe csinálni, ami átcsapott nagyon sok helyen személyeskedésbe, gyűlölködésbe és még akár olyan vitákba, amelyek egész egyszerűen úgy látja Orbán Viktor, hogy veszélyezteti a közös ügyet, ezt a győzelmet. És hát volt egy nagyon érdekes mondata arról Orbán Viktornak Hont András Gabra Gábor féle interjúban, hát hogy olyat még ő nem látott, ugye egy párban mindenki 100%-ig beletenné magát ebbe a dologba, viszont mi meg olyat nem láttunk, hogy egy választás előtt nyíltan Orbán Viktor erről beszél, és nyíltan a saját táborát ídázza fel, hogy meg fogom én azt jegyezni, hogyha valaki most akadékoskodik, és nem tesz bele mindent ebbe az egészbe, és én úgy tudom, hogy a kampánycsapatnak ez az, hát mondhatni, utolsó pillanatos átrendeződése, és ennek a következménye. Mert hogy bejelentette ott, hogy Orbán Balázs lett a kampányfőnök, és ez azt jelenti, hogy Gyürk András, Kubatov Gábor azért háttérbe szorult, vannak arról hírek, hogy Rogán Antal is egyel hátrébb van bomba erről ebben a kampányban, szóval itt valami olyan személyközi viszonyokat kell Orbán Viktornak a nagy kampányolás közben kezelnie, amelyre nem tudott más választ adni, mint hogy központosítja, magához veszi az egészet, politikai igazgatójára bízza a kampányt, aki még nem csinált ilyet, és Orbán beleállt már most tövig ebbe a kommunikációba. Szóval emiatt volt szerintem érdekes ez a mondat. Még remélem, hogy egy gondolat belefér. Nekem azt írta valaki a beszéd után, hogy ez maffia tempó. És én azt mondtam neki, vagy elkezdtem ezen gondolkozni, és az jutott eszembe, hogy azért nem szólhat szerintem az ellenzéknek, az ellenzéki választóknak és politikusoknak ez a mondat, mivel Magyar Péter megjelenésével, hogyha a Fidesz karaktergyilkosságai a vírusok, akkor Magyar Péter egy olyan immunrendszert tudott kialakítani azzal, hogy nevetségessé tette a propagandát, azzal, hogy visszatámadott és ezzel erőt tudott mutatni, ami tényleg azt eredményezte, hogy mára szerintem a Fidesznek az a típusú, és nyilván ezt majd meglátjuk a Tisza jelöltek lejáratásánál, de hogy az a típusú ereje, vagy mindenható jellege, az csökkent, mivel Magyar Péter egy módszertant mutatott mindenkinek. Jöjjön még a heti súlyok, mert az elnök úr ezen a héten sem pihent, és elment egy AI Summitra, ami ugye a mesterséges intelligenciáról szól, és látjuk, hogy ezeket a megigéző képsorokat, amikor a köztársasági elnök elmondja, hogy ne csak technológiai kérdésként tekintsünk a mesterséges intelligenciára, hanem mint egy új korszak nyitányára. Hát itt ez most nem sport, nem kosárlabda, nem a orosz szavaknak a kicsatírozása, hanem most beszállt ebbe a területbe, amit ismételten csak azt tudom mondani, hogy azért érzünk talán ilyen levegőben lógónak, vagy érthetetlennek, mert hogy nem épít fel egy történelmet e köré, mert hogyha Súlyog Tamás saját témaként, egyébként nagyon jó téma lenne, azt választaná, hogy emberek, itt a mesterséges intelligencia az életünk minden egyes területét megváltoztatja a munkahelyénken, mit kell csinálni, megváltoztatja az emberi kapcsolatokat, a családi kapcsolatokat, a vásárlást, a mindent, tehát hogy minden területre be fog jönni, már most elkezd betüremkedni az AI, akkor ez szerintem egy olyan téma, amiről igenis beszéljen a köztársasági elnök. De azzal, hogy oda küldték erre a kongresszusra, és elmondta azt a három közhelyet, amit nyilván az AI-ról mindenki el tud mondani, majd ennek nincsen semmi lekövetése, folyománya, legalábbis egyszerre, ezzel megint olyan üresen kongó maradt ez az egész. ezen a ponton véget vettünk ennek az adásnak. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok, köszönjük a türelmeteket, és azt is köszönjük, hogyha csatlakoztok az Agórához, ami ugye még egyszer tehát szeptember 22-én 6 órakor, és október 2-án 6 órakor fog kezdődni, addigra ígérem, hogy a technika ördöge elkerül jogos helyére a föld alá. Köszönjük, hogy itt voltatok, gyertek jövő héten is, sziasztok! Sziasztok!